Attila! Mondja még, hogy mennyibe tartozom? Na megvan? Ezt a számom késő. Nem, most, most akarok fizetni. Kérdezni, mert kérdezni, hát az 200. Na, az 200. Na tovább. Nem is hoztam el a sejnát. Dehogy is nem. Koncentrált. Ja, amit vette a disznóknak. 1800, 1920 volt az. Mit tovább fog össze-vissza már? Mi adtam pénzt? Igen. Igen. Most kell. Hát kell írni fel, de öreg anyám ne se csavart el a villany. Majd elcsavarja azt mondta. Ne szok, ha megint oda visszaállzott. Majd elhőre csavar. Csavarba. De el kell csavarni a villanyját. pensa em mim. Chissà, amor. Tanto se nekem ezzel 300 a jó számot. Mindentel a számoltál? De várjál, 420, 620, 1040 meg, 1040, 1210 így jön ki. Tényleg adsz 1210-et. Több nem kell. Mennyit adsz? Mennyit kiadnom? 1210-et. Kaptál 1500-et. Mire? Hát, hogy elég egy bújjon a pénzet. Mire adja? Oletettem az asztalra, akkor 3-4-4-4. Én nagyon arra szokált, hogy nem adtam már a malacoknak fizet. Kézzed, ha valami bajuk lesz. Ott kaptak. Mikor? Mikor voltál ott reggel. Amikor azért jöttem, akkor ha kaptak. Ha aztán is kell tanulom nélkül. Vagy a reggel kapnak. Mm-hmm.